Kız gitti, terli ellerini annesinin ellerine bıraktı. Bunu hep yapardı. Dara düştüğünde anasının eline sarılırdı. Şaşılacak bir şey yok. Hepimiz böyle anlarda tutunacak bir dal ararız. Yeniden başladılar. Kenan, mükemmel, bülbül gibi şakıyor. Buğulu bir ses herkese nasip olmaz. Bu kızda istikbal var. Kendinden geçmiş, gözlerini yummuş, musikinin ritminde kaybolmuş kıza baktı. Alın yazım bu olmalı dedi içinden. Yoksa bu karşılaşma olmazdı. Kız parçayı bitirdi, hafifçe eğilerek Kenan'ı selamladı. Nezihe ağlıyordu. Kenan kemanı bırakıp alkışladı onu. Kızın yanakları kıpkırmızı. Birden etraf yeşillendi. Salona güneş doğdu, bahar geldi. Her yanı kuş sesleri kapladı. Kenan titreyip kendine döndü. Höst, edebini bil. Ne bu acemi aşık halleri? Evet kız güzel, ses güzel, beste güzel. Olur bu kadar be Kenan. Aşk apansız geliverir. Onlar üçüncü parçaya gelmişlerdi ki Ali Rıza Bey naralar atarak binaya girdi. Adeti üzere, ne bu pislik, ne bu sessizlik. Ne yapıyor bunca adam? Ulan alçaklar neredesiniz? Patron geldi, patron! Anında köşeden bucaktan hizmetliler çıkarak Ali Rıza Bey'in önünde sıralandı. Kendileri adeti üzere hepsini haşladı. Camları silin, çerçeveleri silin, yerleri silinden başladı. Tavanı temizleyin, her yerden örümcek akıyor da bitirdi. Patırtıya ara verince sahne tarafından gelen sese kulak kabarttı. Hıdır Efendi nedir bu? Kenan Bey ve misafirleri. Efendi bir hanımla kızı geldiler, galiba kızı dinliyor. Ali Rıza hatırladı. Ha tabii, Nezihe gelecekti, unuttuk be. O hızla sahneye doğru gitti. Kolay gelsin, ne güzel ses bu böyle. Kenan kemanı, Semiramis okumayı bıraktı, hep beraber ayaklandılar. Hıdır Efendi patron için bir sandalye koşturdu. Kusura bakma Nezihe, az geciktik. Estağfurullah efendim, Kenan Bey ilgilendi. İki güzel hanımı görünce ilgilenir elbet. Kenan önüne bakıyor. Bu kız ne çabuk büyümüş böyle. Maşallah afet olmuş afet. Adı neydi? Semiramis efendim. Oh oh, tam as solist adı. Kızım tahsilin nedir? Liseyi bitirdim efendim. 3 yıl koro. Ali Rıza Nezihe'ye döndü. Senin hayırsız nerede? Kızı çalıştırıverseydi. Nezihe'nin başı önünde homurdandı. Boyu devrilsin. Bir karının peşinden Almanya'ya gitti. Giden gider, adam karı hastası. Çok sabırlı kadınsın be Nezihe. Bunu çoktan boşamalıydın sen. Nezihe boynunu büktü. Yapamadık efendim. Çocuk küçüktü, babasız büyümesin dedik. Evet, hep böyle olur zaten. Acıyı kadınlar çeker. Herifler keyfine bakar. Sonra Kenan'a döndü. Kenan Usta, nasıl kızımız? Maşallah efendim, az zamanda pişer. O senin vazifen. Seve seve. Hadi kızım, bir parça daha oku, bir de ben duyayım. Semiramis ayaklandı, heyecandan elleri titriyordu. Annesine baktı, şarkıya başladı. Kenan peşi sıra kemanla eşlik etti. Ağlar gezerim sahili. Annesi tembih etmişti. Ali Rıza'nın en sevdiği parçaymış bu. Nitekim tesirini gösterdi. Ali Rıza dalgınlaştı. Titrek başlayan Semiramis az sonra sesini buldu, şarkıyı hakkını vererek bitirdi. Ali Rıza'nın alkışları. Kendini tutamadı, gitti kızı alnından öptü. Aferin. Nezihe, bir pırlanta bu. Sayenizde olacak efendim. Ali Rıza bir yıldız keşfetmiş olmanın heyecanı içinde sahneyi dört dönüyordu. Semiramis'i yetiştireceğiz. Kenan Hoca kısa zamanda halleder bu işi. Gitti, Nezihe'nin önünde durdu. Nezihe bak, bir berber çırağının eline 5 yıldan sonra ustura verirler. Meslek kolay kazanılmıyor. İşin cılkını çıkardılar. 2 şarkı ezberleyen gudubet kadınlar sahne alıyor. O kadar ucuzlamadı bu iş. O hızla Kenan'a döndü. Yaparsın değil mi Kenan? Emriniz olur efendim. Tekrar Nezihe'ye döndü. Semiramis emin ellerde, merak etme. Beraberce kalktılar. Ali Rıza, şimdi yazıhaneye geçelim, bir anlaşma yapalım. Yazıhaneye geçtiler. Bir sekreter daktilo başındaydı. Oturdular, birer çay da orada içtiler. Ali Rıza kıza anlaşmayı yazdırdı iki nüsa. Buna göre Kenan bir yıl süreyle Semiramis'i eğitecek. Bu zaman zarfında Semiramis hiçbir yerde sahne almayacak. Ama kendisine belli bir maaş ödenecek. Bir yılın ardından hazır olduğunda büyük bir kampanyayla musiki dünyasına takdim edilip sahneye çıkacak. Başarılı olduğu takdirde kendisiyle 5 yıllık bir anlaşma yapılacak. Oh be, kaymaklı ekmek kadayıfı. Onlar gidince Ali Rıza keyifle koltuğa yaslanıp sekretere ''Bir kuş tuttuk, kafese koyduk. Öterse iyi düdük.'' dedi. Ötekiler kapı önünde bir süre konuştu. Haftada kaç gün çalışacaklar, ne zaman buluşacaklar falan. Ayrıldılar. Kenan, ''Güzel kız, sesi harika. Bundan az solist olur. Boyu biraz uzun olsaydı, aman topuklu giyer, mesele biter.'' Benden gözlerini ayıramadı. Ben, zaman, bakarız. Nezihe ile Semiramis sevinçle, heyecanla konuşuyor. Karşılıklı konuştukları için birbirlerini anlayamıyorlardı. Kadınlar niye böyle? Makinalı tüfek gibi konuşuyorlar. İskeleye kadar yürüdüler. İskeleye varıp bir banka oturduklarında yorulduklarını anladılar. Nezihe, kız, biz o kadar yolu niye yürüdük? Bir dolmuşa atlasaydık keşke. Semiramis dalgın. Bilmem. Üsküdar vapuru bir duman fışkırttı. Cakalı bir düdük çaldı. O havayla iskeleye yanaştı. Kenan'ın bir yaşlı annesi var demiştik. Kadının kimsesi yok. Ana babasını bile bilmiyor. Dediklerine göre çok çocuklu fakir bir ailesi varmış. Bunu daha 2-3 yaşında çocuksuz bir aileye vermişler. Daha doğrusu bir erkek evlatları varmış ama Amerika'ya gitmiş ve dönmemiş. Sonra bu aileler birbirinin izini kaybetmiş. Bu ne ya? Yeşilçam filmi mi? Öyle demeyin. Televizyonun hasret kavuşturan programlarında 40 yıl sonra çocuğuna ulaşan aileleri görmedik mi? Hayat bu. Kadının adı Naime. Naime'yi yanına alan aile ona çok iyi bakmış ama nüfuslarına geçirmemişler. Kız yarı evlat, yarı besleme muamelesi görmüş. Belli bir yaşa gelince gerçeği söylemişler. Naime gizli gizli asıl ana babasını çok aramış ama bulamamış. Sonunda umudu kesip kaderine razı olmuş. Komşuları bir dindar kadın Naime'ye sahip çıkarak Kur'an-ı Kerim öğretmiş. Mevlid'i bir baştan bir başa ezberlemiş Naime. Sesi de güzel. Ara sıra kadınlara Mevlid okurmuş. Lafı uzatmayalım, gün gelmiş. Amerika'daki oğlan ana babasını yanına çağırmış. Bunlar zaten yıllardır bu haberi bekliyor. Hemen harekete geçmişler. Lakin Naime ne olacak? Adam emekli, bir işi uğraşı yok. Kahveye gitmez, sigara içmez. Ama musikiye meraklı. Bir arkadaşının ısrarıyla koroya girmiş. Yaşı geçkin olsa da ut çalmaya heveslenmiş. Delikanlı Sadullah'ı buna hoca tayin etmişler. Müstakbel damatla tanışıklık böyle. Adam uttan basit melodileri çıkarmaya başladığında Amerika'dan haber gelmiş. İş olacağına varır. Sadullah gelmiş aklına, bekar oğlan. Kimi yok, kimsesi yok. Çöpsüz üzüm. Bir iki kere evde çalışmışlar. Naime bunlara hizmet etmiş, çay çörek getirmiş. Sadullah'ın Naime'yi görmesi böyle. Adam Sadullah'ın çakır keyif olduğu bir günde meseleyi açmış. Bekarlık oğlanın canına tak ettiğinden, ''Olur be yahu, neden olmasın?'' deyivermiş. Bunu dedi ya, o gece uyku tutmamış. Ertesi gün çaktırmadan komşulara falan danışmış. O dindar kadın, Naime altın, altın, alan kazanır deyince içi rahatlamış. Ne de olsa fukara bir çalgıcı, düşünmüş demiş ki, ulan bunlar bu yetim kızı malsız mülksüz komaz. Elbette üstüne bir ev, bir dükkan yaptırmışlardır. Eğer öyleyse değme keyfine. İstikbal garanti. Varsın eli tesbihli olsun. Sahneye çıkacak değil ya, Bizi eski sevda gibi mecnun edecek değil ya. Çamaşır yıkasın, evi çekip çevirsin. Eğer Mevla'm nasip eder, bir çocuğumuz olursa ona baksın yeter. Edepli bir kızmış. Rakıma çalgıma karışmasın yeter. Bunları ve daha benzer başka şeyleri düşünüp taşındıktan sonra adama uğrayıp, efendim izniniz olursa Naime Hanım'la bir miktar konuşsak iyi olur. Ne de olsa işin ucu evlilik. Önceden tanışmanın faydası var, demiş. Adam anlayışlı. Elbette evladım, siz bugün birlikte dolaşın. Bir yerlerde yiyin, için, birbirinize ne diyecekseniz deyin, demiş.